یا مرشدی، کیا اسلامی بہن نعت خوان کی ویڈیو سی ڈی دیکھ سکتی ہے؟ ہاں، نہیں دیکھ سکتی. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمعۂ رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فتویٰ یہی ہے کہ جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح اجنبیہ عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے. تو نعت خوان کی سی ڈی اسی حکم میں آئے گی کہ وہ دیکھے گی تو اعلی حضرت کے فتوے کی روح سے گناہ گار ہوگی. بلکہ میں تو نعت خوان کی آواز میں اسلامی بہن نعت سنے اس کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ پھر نعت خوان کی آواز کی وجہ سے نعت خوان میں متاثر ہوگی، پھر نعت خوان سے متاثر ہوگی تو پھر آگے بڑھے گی، پھر نہ جانے کیا کا کیا ہو جائے. تو اس لیے صرف مرحوم نعت خوان جو ہیں دنیا سے جو رخصت ہو گئے ان کی آواز میں نعتیں سنے تو اس میں خطرے کا پہلو بظاہر نہیں ہے. زندہ نعت خوان کی سنے گی تو پھر اس کو کہیں تلاش کرنے نکلے گی تو مشکل ہو جائے گا. ایسے واقعات کچھ ہیں، مطلب اس لیے میں نے تو عیسائی بہنوں میں بھی خوب اس کا ڈنکا بجایا ہوا ہے کہ اس نعت خوانوں کی نعتیں مت سنو. مرحوم نعت خوان اپنے وقت بہترین ہے، حاجی مشتاق وہ دنیا سے چلے گئے، آپ خوش ہو رہے ہیں. خوب ہمارے ایسے پیارے اسلامی بھائی تھے، بہرحال ان کی سنے تو صحیح ہے. ان کا حاجی مشتاق کی طرزیں سیکھنے کے لیے ان کی کیسے ان کا کیسے بہت مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.